met Nolly van Geenen. Dit is Hilversum uit vanuit Rotterdam, waar ik met inwoners ga praten over de impact van de aanslagen op de Twin Towers. Vandaag 20 jaar geleden. En in deze stad wonen veel Turkse en Marokkaanse Rotterdammers. Zij waren na de aanslagen ineens moslims. Verdacht en zonder gêne hoorden alle moslims bij de terroristen van Al-Qaeda. We bespreken straks hoe 9-11 het leven in Rotterdam voor vooral moslims misschien wel blijvend heeft veranderd. En we hebben muziek van Carina Fernandez en poëzie van de Rotterdamse dichter Benzo Karim. Blijf luisteren, maar eerst het journaal met Jelle Visser. De gemeente Amsterdam roept mensen op niet meer aan te sluiten bij de demonstratie Unmute Us, omdat het te druk wordt. In 10 steden wordt vandaag geprotesteerd door de evenementenbranche. De demonstranten willen het kabinet aansporen de evenementensector verder te heropenen. Vorige maand gingen ook al tienduizenden sympathisanten de straat op. Het kabinet heeft vanwege corona een streep gezet door alle meerdaagse festivals met overnachtingen. Voor eendaagse festivals geldt een maximum van 750 bezoekers. Volgens de sector is het beleid willekeurig en wijst daarbij naar de Formule 1 in Zandvoort en de volle voetbalstadions. De topman van het Internationaal Atoomenergieagentschap vliegt morgen naar Iran om de nucleaire deal van het land met het Westen nieuw leven in te blazen. Het agentschap hoopt hiermee de impasse te doorbreken sinds de VS zich in 2018 eenzijdig uit het atoomakkoord had teruggetrokken. Daarna trok ook Iran zich terug uit het verdrag. Eerder deze week werd duidelijk dat Iran de atoominspecties ondermijnt en dat het land zijn voorraad uranium mogelijk vergroot heeft. 4 van de 6 Palestijnen die eerder deze week uit een Israëlische gevangenis waren ontsnapt, zijn weer opgepakt. De 6 gedetineerden vluchtten zondagnacht via een rioolbuis uit een van de best beveiligde gevangenissen van Israël. De uitbraak heeft de autoriteiten ernstig in verlegenheid gebracht. De A2 is na urenlang onderzoek weer open. Op de snelweg ter hoogte van Vinkeveen is vannacht een spookrijder tegen een tegemoetkomende auto gebotst. De 31-jarige spookrijder is bij het ongeluk om het leven gekomen. 2 inzittenden van de tegemoetkomende auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen, een man van 49, is er slecht aan toe. Een inzittende van een 3e auto kon het ongeluk niet meer ontwijken. Ze werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels weer thuis. De weg was na het ongeluk in beide richtingen urenlang dicht. Het weer. Vandaag is het bewolkt. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt erbij naar 12 tot 15 graden. Morgen lokaal een bui. Opnieuw wordt het dan een graad of 21. ANEB Verkeersinformatie. Werkzaamheden veroorzaken her en der file op de A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen Boerakker en Groningen 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. Bij Amsterdam op de A10 is een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel. 1 tunnelbuis is dicht richting het zuiden. Op de A58 Breda richting Tilburg zijn weekendwerkzaamheden bij knooppunt De Baars bij de aansluiting met de A65. De A65 is helemaal dicht en daardoor staat de file vanaf Tilburg-Reeshof met een kwartier oponthoud. Op de A58 naar Vlissingen tussen knooppunt het Markiezaat en Rilland 4 kilometer stilstaan met een half uur oponthoud. Daar is de weg dit weekend helemaal dicht en al het verkeer gaat via de N289. Op de A67 richting Duitsland bij Venlo 3 kilometer file met een half uur vertraging. Daar is de weg vanwege werkzaamheden helemaal dicht. The men lie, women lie, the data never lies. Als de data nooit liegt, dan is die informatie goud waard. Zeker voor grote beleggers, die er steeds gretiger gebruik van maken. Maar zet al die data niet de kleine belegger juist op achterstand? Morgen 10 over 10, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met 2 vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Weet jij wie er jarig is op 1 oktober? De Dijk wordt 40 jaar. En En dat vieren ze met twee grote concerten in de Ziggo Dome. 40 jaar De Dijk. Vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via www.40jaardedijk.nl. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. De Dijk. 1 en 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Laatste tickets via 40jaardedijk.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Piekeren over het werk. Gevoelens van stress door drukte met de kinderen. Gespannen over je gezondheid of financiële situatie. Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Het is iets na 3 uur hier Hilversum uit in Rotterdam. Kijk eens, dat zijn echte Rotterdammers. Ik sta hier met de grote gele bus geparkeerd in Rotterdam. Ja, het is net zuid, net niet, vertelt mijn gast Alatin. Waar, is het net zuid of niet? We zitten aan de grens. Op de grens van zuid. In de verte zie je een puntje van de Erasmusbrug. Ja, die skyline die zie je vanaf hier net niet. Er staat een container voor. Maar ik ben blij dat het in ieder geval niet regent. En we vragen altijd aan het begin aan een Rotterdammer, of althans aan een inwoner, waarom is het zo fijn om in dit geval Rotterdammer te zijn? Dichter Benzo Karim, we horen je aan het einde van de uitzending nog een keer. Maar je bent een jaartje net Rotterdammer. Yes, maar je hebt al wel antwoord. Waarom? Ja, omdat je gewoon betoverd wordt door Rotterdam als je er komt wonen. Dit is Hilversum uit. Met Baldi van Gele. Ja, je wordt betoverd en hier aan tafel hoor ik heel herkenbaar. Later in de show discussiëren we over de opvang van Afghaanse vluchtelingen in Rotterdam. Is daar plek voor of niet? En er is live muziek en poëzie natuurlijk. En we kronen zoals elke week iemand tot Hollandse held. Deze week is dat een Paralympiër. Maar eerst de aanslagen van 9-11. Exact 20 jaar geleden doorboorden 2 gekaapte vliegtuigen de Twin Towers in New York. Ruim 3000 doden waren het gevolg. De westerse wereld maakte kennis met Osama Bin Laden en met Al-Qaeda. Er wordt wel eens gezegd dat er een wereld van voor en na 9-11 is. En dat geldt ook voor veel moslims. Ik bespreek het komend half uur dit met 2 islamitische Rotterdammers, hoe zij deze tijd beleefden. Vooral hier in Rotterdam sloeg de sfeer om, ook in de politiek. Leefbaar Rotterdam werd opgericht en het duurde niet lang voordat de islam een achterlijke cultuur werd genoemd, zonder gêne. Ik ga daarover praten met Alatin Erdal. U bent oud-raadslid namens het CDA en ook wethouder van de oude deelraadgemeente Charloes. Welkom. Dank u wel. En Saïda Wariro werkte vroeger bij de politie en nu bij een bedrijf dat heet Bureau. Ik heb het opgeschreven. Sociabel. Het is mijn uw eigen bedrijf. En het is mijn handschrift, Bureau Sociabel. Wat is dat, heel kort? Nou, eigenlijk, je had al gezegd, ik werkte bij de politie. Dus Bureau Sociabel is een knipoog naar bureau, maar nu sociabel. Ik ben nu vanuit mijn eigen, word ik gevraagd voor hele leuke projecten in Rotterdam. En een van die projecten is Team Toekomst, waar ik op 6 scholen mag werken. Kijk eens. En ik zei net, 2 islamitische Rotterdammers. Dat is inmiddels 3 geworden, want Brahim Bouzik is aangekomen. Pak de microfoon erbij. Meneer Bouzik, welkom. U bent ook oud-raadslid, alleen dan namens GroenLinks. U heeft het intro gemist, maar we gaan het natuurlijk hebben over 9-11 en de nasleep. Vooral hier in Rotterdam voor islamitische Rotterdammers. Ja, die eerste vraag, daar kan je vandaag eigenlijk niet omheen. Saïda, voor jou, waar was je? Weet je nog waar je was? Ja, ik kan me herinneren dat, dat een vriendin van mij werd beëdigd als politieagent in Den Bosch. En tenminste, ik kan me herinneren dat de korpschef destijds weggeroepen werd. Dat er iets spannends gaande was. Dat is wat ik me vaak kan herinneren. Ja, en heren, Alatin en Brahim, allebei destijds politiek actief. Weten jullie toch waar je was? Ik was bij mijn gezin. Ik hoorde dat iets verschrikkelijks gaande was, maar niet precies wetend hoe en wat. Mm. En dan zoek je heel snel de tv op om te kijken wat zich heeft afgespeeld. Heel ver, weliswaar hier vandaan. Mm-hmm. Maar het waren wel verschrikkelijke beelden tot je het doordrong, ja, hoe erg het was. Brahim Bouzik, weet u nog wat u dacht toen u de beelden zag? Je krijgt wel in ieder geval een hele ongemakkelijke gevoel, omdat je werkelijk gewoon niet op dat moment niet beseft wat er gaande is. Je ziet wel beelden, maar het moet natuurlijk ook wel doordringen. Het moet ook nog wel een beetje gaan zakken, als het ware. Mm-hmm. Het moet ergens een plaats krijgen, maar het eerste wat je ziet is iets spectaculairs, iets verschrikkelijks. En dan denk ik bij mezelf, wat is hier gaande? Maar dan je hebt het nog niet echt helemaal door. Het moment dat je dat ziet op televisie. Ja, dat was het moment dat we de beelden zagen op tv. Of dat jullie de beelden zagen. Ik heb het vandaag nog even opgezocht bij de New York Times. Rond 3:15 die middag al... kwam de VS met een statement dat het hoogstwaarschijnlijk Al-Qaeda was wat achter de aanslag zat. Islamitische terroristenorganisatie. Zo werd dat toen ook gelijk bestempeld. Wat dacht je toen je dat hoorde? Althans, niet toen je dat hoorde, maar toen het gelinkt werd met moslimterrorisme. Ja, wat je dan denkt, althans als ik naar mezelf kijk, dan schrik je daarvan. Want daarvoor werd je altijd gezien als de Marokkaan, als iets slechts gebeurde in de maatschappij. En dan denk je, oh nee, zijn we nu weer onder de mom van islam. Worden we daar op aangekeken? Krijgen wij de schuld van? En je merkt dan eigenlijk, had ik er gisteren over met Mark, van eigenlijk, je staat dan continu aan. Want je moet je continu moet je bewijzen van, ja, maar mijn islam is niet zo. En altijd als verdediging. Wanneer gebeurde dat? Gebeurde dat diezelfde dag al? Of nee, maar op dat moment schrik je. En is ongeloof. En dan ben je bang van, je schaamt je, wil ik niet zeggen, maar je denkt, oh, weet je, mijn geloof wordt nu weer erbij gebruikt. Tegenover wie moest je je dan verdedigen? Ja, eigenlijk tot nu toe is het continu moet je verdedigen. Dat is gewoon ben ik achterkomen, een mechanisme waar je eigenlijk onbewust aan meedoet. Je moet je continu laten zien van, dat is niet de islam die ik ken. Maar waren dat de collega's of vrienden? Of? Nee, dus als je op een verjaardag komt of inderdaad collega's. Tenminste, zo heb ik het ervaren. Moet je altijd wel voor sommige dingen verontschuldigen. Of juist dingen uitleggen hoe het wel zit. Neem me even mee terug. 2001, niet lang na die aanslagen. Dan sta je op een verjaardag. Wat vraagt zo iemand dan? Ja, er waren wel moslims. Wat vind jij ervan? Weet je wel, je wordt er altijd bij betrokken. Terwijl wij, tenminste als bij ons thuis, wij waren ook in shock. En waren ook moslims die dood waren. Het is wat was tegen de mensheid? En hoe ik de islam volg, is als je één moslim vermoordt, vermoord je de hele mensheid. Ja. Dus zo heb ik dat niet meegekregen. Het waren geen leuke verjaardagen, denk ik dan. Ja. Eigenlijk nu pas op mijn 40ste realiseer ik me dat je eigenlijk continu aan het verdedigen bent. Maar op dat moment doe je dat gewoon. Want je wilt laten zien dat het niks met jou te maken heeft. En niet met jou. Tenminste, ik had ooit een buurman. Hij zegt, jouw islam, leg me even uit. Maar dat is gewoon de islam die ik vanuit huis heb meegekregen. Ja, ik zie Brahim Bouzik aan de overkant. Die wil gelijk wat zeggen. Klinkt dit bekend? Ik wil niet gelijk iets zeggen. Ik zat gewoon aandachtig te luisteren op. Nou, ik dacht dat u uw vinger opstak. Nee. Maar klinkt dit bekend? Het is bekend, maar ik wil even terug eerst naar uw vraag. Zo kijk ik daarnaar. Want u had het net over natuurlijk moslimterrorisme in uw vraag. En daar ben ik het niet mee eens. Ik vind terrorisme is terrorisme. Of het nou van christenen komt, of van hindoes of moslims zijn, dat maakt mij niet uit. Terrorisme is terrorisme. Dus ik vind dat we ook daar echt die nuance goed moeten in de gaten houden. Natuurlijk, maar zo werd het wel gezien. Ja, zeker. Dat mag ook. Ja. Mensen hebben recht om dat zo te zien. Maar het is feitelijk is natuurlijk niet zo. Mm-hmm. Ja, het is ook. Ik stel dat niet, hè. Dat is hoe het werd gezien in die tijd. Ik ben het ook met u, alleen maar omdat u die vraag hebt neergezet. Natuurlijk word je dat. Ik heb nooit echt het gevoel, maar dat is misschien bij elke individu anders, dat nou mijn islam en mijn geloof werd gekaapt. Of dat mensen iets in de naam van mijn islam hebben gedaan. Het zal mij echt werkelijk een zorg zijn wat die sukkels, gasten, terroristen allemaal doen. Wat mij omgaat is dat als mensen dat tegen mij zeiden, altijd zeggen van joh, luister eens, ik ga deze discussie helemaal niet met je aan. Ja. Als we zo die discussie al moeten beginnen, dan houdt het gewoon voor mij op. Punt. Ja. Discussie uit. Want ik, waarom zou je mij erop moeten aankijken? Ik bedoel, ik kijk ook niemand aan wat de Amerikaanse soldaten in Afghanistan of in Irak doen. U liep dus gewoon weg van de verjaardag? Nou, ik ga nooit naar verjaardag. Oké, okay, kijk eens. En Alaaddin Erdal, u heeft Turkse roots. U schreef ergens ooit een keer dat voor de aanslag op de Twin Towers u al wel eens werd uitgescholden voor vuile Turk. Dat hebben we teruggelezen ergens. Maar werd dat dan ook erger na de aanslagen? Of was het meer van hetzelfde? Nou, kijk, het was wel een keerpunt. Ik bedoel, iets wat er eigenlijk al zich afspeelde in de samenleving, iets wat veel mensen over elkaar dachten, werd via zo'n verschrikkelijke terroristische aanslag bevestigd en zichtbaar gemaakt en onder woorden gebracht. En mensen gingen verder in elkaar daarop aan te spreken. Mm-hmm. Enerzijds van, hey, inderdaad, terrorisme kwam vooral uit de hoek. Aan de andere kant, vele moslims, net als wij die nu aan tafel zitten, die zeggen, ja, maar dat is niet ons islam. En dat er ook binnen de islamitische kringen een beweging op gang kwam van, er zijn allerlei stromingen gaande die continu ons in een hoekje, zeg maar, zetten. Allerlei weliswaar marginale kleine groepen die enorm, zeg maar, verzieken voor ons. En wij moeten nu van ons laten horen. We moeten in actie komen. We moeten laten zien dat dat niet de islam is. Er ontstond intern dus discussie ook erover. En enerzijds de niet-moslims die wel bepaalde angst hadden, vooroordelen hadden jegens moslims, die hadden de ruimte en aanleiding om daadwerkelijk datgene wat ze dachten onder woorden te brengen. Aan de andere kant waren ook moslims, heel veel moslims, gelukkig in die tijd. Nu zie ik dat minder geworden, helaas, de laatste jaren. Maar die opeens zich ook als moslims gingen zien. Ja. En in verdediging kwamen. Ja. In de zin van, als wij als meerderheid niks over onszelf zeggen, dan gaan die gekken het voor ons verzieken. Ja, Saïda, was dat een beetje wat met jou meespeelde? Dat je het idee had van, ja, ik moet dit verdedigen voordat iemand anders misschien gekke dingen zegt, zoals Alaaddin hier vertelt? Nou, eigenlijk wat de andere heer aan tafel zei, ik ging ook niet echt een discussie met mensen, want ik kwam ook, hoe ouder je wordt, word je wijzer. Hmm. Ik kwam ook achter dat mensen die gestudeerd zijn, die de wereld hebben gezien, daar hoef je niet aan, tegen te verdedigen. Het waren vaak mensen die onwetend zijn. Ja. Ik zeg altijd als grapje van, er zijn vaak mensen die Hart van Nederland kijken en de Telegraaf lezen. Daar ga ik echt niet mee in discussie. Maar vaak, juist heb ik dus, als ik dan in gesprek ben met mensen die het niet weten, vind ik het heel fijn om juist uit te leggen hoe het wel zit. En niet zozeer discussie of mezelf te verdedigen. Want vaak, want mensen zien maar bepaalde dingen. En vaak als iets in media komt, is het negatief. Ja. Dus ja, vaak is het gewoon onwetendheid van mensen. Ja. Er werd jou, je gaf net het voorbeeld op verjaardag gevraagd van, hey, wat vind jij er nou van? Het gevoel dat je je moest verantwoorden, Alaaddin. Had u dat ook? Dat mensen het echt vroegen? Van, hoe kijk jij er tegenaan? Niet zozeer zich verantwoorden, dat niet. Maar ik zat in de politiek en elke keer als sowieso iets misging, samen met Brahim zaten we 8 jaar lang in de gemeenteraad. Elke keer als er iets misging, of elke keer als jongeren uit de migrantengroepen iets lelijks deden, zowel collega's, maar ook media, politiek, die stelden ons constant die vraag van, goh, wat vind je ervan en wil je daarop reageren? Ja. Ja, en op een gegeven moment ontstaat er een soort weemoed van, god, ik ben een individu en ik vertegenwoordig weliswaar een groep mensen in de samenleving. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor elke daad van welke gek dan ook. Ja, precies. Ik heb 10 jaar geleden, dus dat was toen 10 jaar na 9-11... soortgelijk gesprek gevoerd met jongeren die ten tijde van de aanslagen 14 en 18 waren. Ik moest, toen ik dit voorbereidde, aan dat gesprek denken. En vooral wat dat, wat u net aangeeft, met de vorming van een persoon doet en identiteit. Luister heel een stukje mee. Als ik mijzelf nu vergelijk met mijn zusje van 14, zie ik heel veel dingen die ik dus niet mee heb gemaakt. Zij is dus echt een puber met alle puberale trekjes. Maar ik was op 14-jarige leeftijd best wel volwassen. Want ik was telkens, omdat ik me verantwoordelijk voelde voor iets wat ik eigenlijk niet gedaan had. En waar ik eigenlijk ook geen controle op had. Maar het had mij zo aangegrepen dat ik gewoon de drang voelde om het goed te praten, om het goed te doen. Zodoende heb ik dus geen puberteit gehad. Ik ben geen product van 9-11. Ik ben wel een product van een samenleving die harder is geworden. Ik had helemaal geen ruimte en tijd om, weet je, 18 te zijn. 9-11 zorgde ervoor dat ik dus heel snel op zoek moest gaan naar mijn identiteit. Want ik moest de samenleving vertellen wie ik nou precies wilde zijn. Weet je, en dat werd ook versterkt door Bush zijn uitspraken. Je bent met ons of tegen ons. Ja, Saida, je zat te knikken tijdens dit fragment. Was dit herkenbaar? Ja, zeker. Wat ik net al zei, hè, dat doe je onbewust. Althans, ik ben eigenlijk onlangs achtergekomen. Dat heb je als je je energielevel wilt besparen. Denk van, omdat ik heel veel doe voor de maatschappij en voor mijn werk en als moeder. Denk je van, waarom ben je dan als, weet je wel, ook al doe je die rustmomenten, dan ben je nog steeds moe. En dan kwam ik achter door een situatie dat ik continu aansta. Je staat continu aan. Je kan geen fouten maken. Je was 20 destijds. Ja. Ben je, ik stelde die vraag toen ook aan mijn gasten destijds. Ben je een product van 9-11? Nee, zo zie ik het absoluut niet. Maar ik denk dat iedereen, wat je net al aan het begin zei, je had voor 9-11 en na 9-11. Dat geloof ik zeker. Want na 9-11 was islam. Terwijl ik zeg altijd als ik moe ben en ik ga zitten, zeg ik Allahu Akbar. En soms als ik dat nu zeg, dan denk ik, oh ja, schrikt niemand om me heen. Weet je wel? Terwijl het is alleen maar wat je zegt is, oh god, weet je wel. Maar het is een hele andere context. Na het die is een evangelische halleluja eigenlijk. Ja, die gebruik ik soms ook. Ik heb Rotterdam polariseerde ook behoorlijk na die tijd. Zeker ook nog een jaar daarna, na de moord op Pim Fortuyn. Eind 2001 werd Leefbaar Rotterdam opgericht. In maart van 2002 kwam de partij in de gemeenteraad. Met een derde van alle zetels. Ja, dan heb je in één keer te maken, Alaaddin, met... u zat bij het CDA toen. Klopt. En dan ben je een coalitiepartij samen met Leefbaar. Klopt. En dan moet je samenwerken met mensen die misschien wat van je vinden. Hoe ging dat? Klopt. Ik bedoel, dat waren moeilijke tijden. In de zin van, ik moest eraan wennen. Want opeens zit je als moslim in je eentje in je hupje eigenlijk in een coalitie met onder Leefbaar. In de beeldvorming een partij die heel veel negatieve dingen hebben uitgesproken over islam en over de moslims. En hoe nu verder? Je hebt achterlijke cultuur, vonden sommigen. Kijk, van op de achtergrond spelen dit soort dingen natuurlijk een rol. Hè? Ik bedoel, ik heb zelf persoonlijk bijna een half jaar over gedaan om die strijd voor mezelf te winnen. In de zin van, goh, zit ik op een goede plek? Ik bedoel, kan ik zo'n coalitie aan? En zijn ze nou daadwerkelijk, zoals men het denkt, racisten, fascisten of anti-islamisten? Maar gaandeweg, Ibrahim kan ook iets over vertellen. Maar gaandeweg zie je dat het allemaal één voor één. Er zaten wel een paar gasten tussen, hoor, dat moet ik wel zeggen. Die echt heel rechtsextremistisch waren. Maar merendeel waren het raadsleden in een partij die bezochte Rotterdammers waren. Ja. Over allerlei zaken die jou en mij ook irriteren dagelijks. En op de lijst stonden en vervolgens onverwacht in de raad kwamen. Alleen ze zochten ook gesprekspartners zonder elkaar in een hoekje te duwen, te bestempelen als racist of anti-islamist. Om een gesprek met elkaar op gang te brengen voor de vele problemen waar we eigenlijk hetzelfde van vinden. Ja, u zegt net, Brahim Bouzik, die zat ook in de raad toen in die periode voor GroenLinks. Er was een moment, meneer Bouzik, dat u Leefbaar wethouder Marco Pastors, u wilde graag dat hij een spreekverbod zou krijgen over onderwerpen die betrekking hadden op integratie. Dat klopt, toch? Nou, dat is ook niet zo verwonderlijk. Dat gaat best ver, toch? Nee, het gaat helemaal niet ver. Ik was heel netjes binnen de lijn, of moet ik eerlijk zeggen, achteraf. Even terug naar uw opmerking richting collega Erdal, dat hij in zijn CDA natuurlijk met Leefbaar Rotterdam de coalitie hebben gevormd. Ik heb, maar dat kan collega Erdan nu ook hier beamen, hem dat nooit kwalijk genomen als moslim of als Rotterdammer. Integendeel. Maar u ging niet te ver met dat voorstel, maar Pastors ging te ver. Ja, maar je moet dus ook als wethouder moet je dus ook niet praten over onderwerpen waar je niet over gaat. Zo simpel is het in het college. Kijk, je kunt mij bijvoorbeeld nu, als ik directeur ben voor ergens of verantwoordelijk ben voor organisatie, kan ik niet over andere zaken gaan praten. Pastors was dus niet de wethouder van integratie. En dan moet je overigens vind ik hem echt een hele leuke man. Ik bedoel, moet mensen nu niet denken dat het racist is of wat dan ook. Hij is wel een beetje, doet die rare uitspraken. Maar in feite is het gewoon echt een hele aardige man. Ik noem hem niet voor niks altijd de mokroboy, zeg ik altijd tegen hem, want hij mag op passen. Maar nee, ik vind de zaken zijn geregeld zoals ze geregeld zijn in het college. Elke wethouder heeft zijn eigen agenda en onderwerp en dan moet hij daarover praten. Ja, nou, maar dat, kijk, er waren, ik wil ter aanvulling, kijk, er waren natuurlijk heftige debatten geweest, ook in de raad. Ook in tijden dat Pim Fortuyn zelf nog in de raad zat. Elke keer als hij een uitspraak deed, ging ik opstaan om iets van te vinden. En dan werd ik getrokken door mijn fractie, zeg maar, voorzitters en collega's van ga maar zitten of opstelten, die heel terughoudend deed, geen woord wilde geven om die discussie echt heftig in de raad te voeren. Burgemeester destijds, maar, ja. Inderdaad, maar het probleem was dus dat voor eigenlijk 9-11 al signalen waren, allerlei acties waren vanuit de islamitische hoek of vanuit mensen die zich moslim noemen en die het voor hun religie en voor het overgrote deel van moslims verzieken. Ja. En die discussie kwam eigenlijk op gang. Zeker na de moord op Pim Fortuyn helemaal kwam de discussie los. U geeft dat aan. Na de moord op Fortuyn bent u naar zijn huis gegaan om uw medeleven te betuigen. Maar het stond dus niet echt op u te wachten. Dat klopt. Nee hoor, nee, zo wil ik het niet formuleren. Kijk, hoe ging dat dan? Misschien bij het begin, heel kort. Ik zat in de presidiumvergadering met Opstelten en andere fractievoorzitters op een avond. En komt een bode binnenlopen met een briefje. En Opstelten las het. En opeens zag je aan zijn gezicht dat iets verschrikkelijks gebeurde. En hij werd helemaal stil. En op een gegeven moment zei hij heel moeilijk, met dat zeg maar zware stem van hem: jongens, er is iets verschrikkelijks gebeurd. Pim Fortuyn is neergeschoten. Hij werd helemaal stil. Iedereen keek elkaar. Niemand die wat zei. Niemand. En na een tijdje kwam Ronald Seurensen. Die ging opstaan. En die zei, ik ga naar de fractiekamer. En wij allemaal liepen naar de fractiekamer. Ik ook naar mijn fractiekamer. Maar er was niemand. Maar de angst die ik voor het eerst in mijn leven voelde, dat was ongekend. De angst van, ik hoop en ik bid op dat moment ook echt tot God van, ik hoop dat dat geen moslim is. Want als het nou de dader, kijk, de daad aan zich is heel verschrikkelijk, maar als de dader ook nog een moslim is, dan krijg je de poppen aan de dans. Ik zat daar en durfde niet eens naar de kamer van Leefbaar binnen te lopen om medeleven te tonen. Omdat ik dacht, als het nou moslim is en iedereen is heel emotioneel en er zullen gekke dingen gebeuren, dat wilde ik in ieder geval voorkomen. En ik liep echt angstig naar mijn auto. Maar de angst kan ik nooit onder woorden brengen. Maar gelukkig was het geen moslim. Ja. Maar aan de andere kant, een politicus wel vermoord. Ja, Saïda, die angst, die ken jij ook volgens mij. Ja, heel herkenbaar. Echt. En ik denk wel echt heel veel mensen met ons. Iedereen zat echt in angst. En mensen gingen er eigenlijk al vanuit dat het wel zo was. Mm-hmm. En het is heel egoïstisch om te zeggen. Maar ik was echt blij dat het inderdaad gewoon een ras echte Hollander was. Want echt, ik zou niet willen weten wat hij zegt. Poppen aan het dansen is denk ik echt zacht uitgedrukt. Ik denk dat er echt heel wat te heftig zou zijn gebeurd. Als dat destijds was het al zo echt high level qua emoties van mensen. Als het dan een moslim was geweest, hadden we het nog moeilijker gehad. Ik wil een enorme sprong maken naar het nu. We hebben niet zo heel lang meer helaas. Mm-hmm. Maar die polarisatie, merk je daar nog wat van nu? Is hij er nog steeds? Is hij nog steeds zo erg, Saïda? Ja, waar ik sta nu in mijn leven en in welke wijk ik werk, heb ik dat gevoel niet. Brahim, hebben die aanslagen, het misschien gek om dit te zeggen, maar ook voor de moslimgemeenschap iets goeds gebracht? Oh, zeer zeker. Ik vind dat in die schaduw en uit de as van die Twin Towers ook iets moois is gebeurd. Misschien klinkt dat heel erg gek. Maar ik vind de de heftigheid waarmee de Amerikaanse regering, niet de Amerikaanse burgers, maar de Amerikaanse regering, ook natuurlijk het Westen, tegen terrorisme in het algemeen, maar vooral natuurlijk tegen in-islamitische landen, dat heeft natuurlijk ook gewoon heel veel kwaad bloed bij de witte westerlingen, als het ware, geleverd. In die zijn de moslims gaan zoeken en moslims zijn ook de westerlingen gaan opzoeken. Dus daar is ook heel veel islamitisch debat door ontstaan, als het ware. Dus er is een dialoog daarover ontstaan. Dat heeft ook gewoon echt soms heel mooie dingen geleverd. Daar praten we zo over verder. Ik begrijp wel dat we nu even naar een nieuwsupdate gaan van de NOS met Jelle Visser. NPO Radio 1. Verspreid over de 10 steden zijn opnieuw duizenden mensen de straten opgegaan om het kabinet aan te sporen de evenementensector verder te heropenen. De gemeente Amsterdam meldt dat het te druk is in het Westerpark. Volgens de gemeente zijn er zeker 15.000 aanwezigen. De A2 is na urenlang onderzoek weer open. Op de snelweg ter hoogte van Vinkeveen is vannacht een spookrijder tegen een tegemoetkomende auto gebotst. De 31-jarige spookrijder kwam daarbij om het leven. Een van de inzittenden van de tegemoetkomende auto is er slecht aan toe. De Amerikaanse president Joe Biden bezoekt vandaag de 3 plekken in Amerika waar 20 jaar geleden, op 11 september 2001, de aanslagen werden gepleegd. New York, Pennsylvania en het Pentagon. Destijds vielen er bijna 3000 doden. En de advocaat van Jos B. wil de publicatie van een boek over de zaak Nicky Verstappen voorkomen. Hij spant een kort geding aan tegen de makers. Jos B. is veroordeeld tot ruim 12 jaar cel voor het misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen met de dood tot gevolg. En dan is er verkeersinformatie bij de ANWB. Zit Wijnand Zwaan. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is vertraging bij knooppunt de Nieuwe Meer, nu zo'n 20 minuten. Dat komt door een autobrand op de A10 Zuid. Daar is één rijstrook dicht richting Amersfoort. Verder wordt er her en der aan de weg gewerkt op de A58 van Breda naar Tilburg bij knooppunt de Baars. En dat is op de A65 richting Den Bosch. Die weg is helemaal dicht en daardoor staat de file bij knooppunt de Baars met zo'n 10 minuten oponthoud. Op de A58 naar Vlissingen. Daar zijn weekendwerkzaamheden bij Rilland. De weg is helemaal dicht en daardoor staat er file vanaf knooppunt Markiezaat met een half uur oponthoud. Op de A67 richting Duitsland, ook daar zijn werkzaamheden bij Venlo. De weg is daar helemaal dicht, hou rekening met een kwartier vertraging. En de N62, de Westerschelde-tunnel richting het zuiden, die is er even dicht en dat heeft te maken met werkzaamheden. Waarschijnlijk gaat dat nog een kwartier duren. Dit is Hilversum Uit. Met Baldi van Geenen. Ja, welkom terug bij Hilversum Uit. Ik zit nog steeds aan tafel met Brahim Bouzik, oud-raadslid namens GroenLinks hier in Rotterdam, waar we vandaag staan. Alaaddin Erdal, oud-raadslid CDA. En Saïda Wariro, jij zit er ook nog steeds bij. Het ging net, voordat we naar het nieuws gingen, heel even over, gekkigheid, gekke vraag misschien, maar hebben de aanslagen van 9-11 de gemeenschap, de moslimgemeenschap, iets goed gebracht? Brahim, u zei net, ja, het heeft moslims en niet-moslims ook naar elkaar toe gebracht. Ze zochten elkaar op. Alaaddin, zie je dat ook zo? Kijk, voorheen had je vooral mensen in de media, journalisten politici die alle ruimte hadden natuurlijk in de opinie om hun mening te verkondigen. De schreeuwlelijke, zeg ik vaak, die hadden het over iets. Maar na 9-11 waren het vooral de gewone mensen. Organisaties, verenigingen, georganiseerde verbanden, buren onderling, collega's op het werk, leerlingen onderling, die gingen discussie met elkaar voeren wat dat nou zich afspeelde. Of ze zich herkenden in de daden van deze mensen. Je zag ook heel veel bekeerlingen. Als je vanaf 9-11 zijn er echt heel veel Nederlanders tot de islam gekomen. Doordat ze meer gingen lezen. Ik noem maar twee partijen. Hij heeft gezegd van dat Geert Wilders eigenlijk hosselaar is voor de islam. Want er zijn toch twee leden uit zijn team of uit zijn partij moslim geworden. Omdat ze juist gingen lezen over de islam. En zagen van wat een mooi geloof een moslim zijn geworden. Dus dat vond ik ook wel iets moois. Ja. Toch, hè, heeft dat, je zegt het heeft wat mensen ook naar de islam toegetrokken. Ja, het zeker. Heeft wat ongekend. Sociaal-maatschappelijk voor misschien nieuwe infrastructuur gezorgd tussen niet-moslims en moslims. Maar ja, er is toch ook iets blijven hangen van de moslim. De moslim is in het Westen toch eigenlijk altijd ook de ander. En dat beeld is toen versterkt. Heb je een idee dat dat beeld aan het veranderen is? Kan dat ooit veranderen? Ja, ik moet als je, ik weet wie de vraag stelt. Saïda, ja? Ja, ik keek jou aan. Ja. Okay, sorry. Ja, moet allemaal aan. Hey, je hebt gelijk. Ja. Nee, ik eerlijk gezegd, kom ik weer, want ze zeggen altijd je leven begint vanaf je 40ste. Ik ben volgende maand 41. Ik heb daar helemaal, ik heb dat gevoel helemaal niet meer. Ik voel me gewoon een van de, van de community. Ja. Ik voel me niet minder. Ik voel me juist alleen maar nu. Ik draag ook sinds 3 jaar een hoofddoek. En ik was altijd heel bang om een hoofddoek te dragen, inderdaad. Met gedachten van in die mensen. Tijd? Nee, nu. Überhaupt. Ja. Überhaupt van toen ik ging nadenken van zou ik een hoofddoek dragen, heb ik zeker over nagedacht van gaan mensen me niet anders behandelen? Gaan ze niet anders naar me kijken? En godzijdank zijn juist deuren voor me geopend sinds ik een hoofddoek draag. Ja. En ook nog eens in Rotterdam. Ja. Maar toch zat die angst daar nog een zeker, beetje. Ja, onbewust zeker. Ja. Brahim, is dat een gegronde angst? Kijk, ja, zij zegt nu dat er juist deuren voor de open gaan. Maar dat heeft meer met mezelf te maken, denk ik, hoor. Ja, natuurlijk. Maar zijn de mensen, moslims, niet-moslims, dichter bij elkaar gekomen sinds die tijd? Of is er nog een kloof? Nee, kijk, die kloof is er altijd geweest. Alleen maar die kloof is nu wat zichtbaarder, wat duidelijker, wat harder geworden. Je hebt aan de linkerkant, als het ware, of aan de rechterkant van de politiek spectrum, Wilders, Forum voor Democratie, die hard schreeuwen en juist de islam continu aanvallen. Aan de andere kant heb je ook binnen de moslimgemeenschap de hardcore moslims die ook keihard roepen. Maar de grote gedeelte van die gemeenschappen in het Westen, hier ook in heel Europa, of je nou in Spanje bent, Frankrijk, Engeland, Nederland, België, zie dat mensen echt naar elkaar zijn gegroeid. Ik zie de solidariteit ook echt toenemen onder de bevolkingsgroepen onderling. En natuurlijk zul je altijd die twee groepen hebben. Dat mag, dat kan, dat moet ook zelfs in een democratische samenleving. Maar ik denk echt, die angst die is er. Maar boven die angst is toch nog echt wel iets de afgelopen 10 jaar in Nederland. Ja. Ook in de media, ook bij ministeries, bij gemeenten. Zie dat er nu ook echt men durft te zeggen, maar dit zijn ook onze eigen moslims. Hier gaan wij voor staan, die gaan we verdedigen. Mooi, het slotwoord. Kijk, eens? Eens, grotendeels met Brahim. Aan de andere kant, we leven eenmaal in een zeg maar, kleine dorpje. Hè? Er hoeft ergens in de wereld iets te gebeuren. Via social media, na een seconde al, zijn we op de hoogte. Jongeren zijn snel vatbaar, beïnvloedbaar door allerlei geluiden. Uit welke hoek van de wereld dan ook. Er hoeft maar iets geks te doen. En eigenlijk zeg dan je, het kan zo omslaan. Die poppen aan het dansen. Dus we zijn te kwetsbaar gelijk geworden. En dat is mijn angst, blijvende angst, ook in de toekomst. En er wordt hier geknikt. Ja, het is niet hoe je zo'n gesprek zou willen afsluiten. Maar het is misschien de realiteit, althans hoe jullie hem ervaren. Mag ik jullie bedanken, Brahim Bouzik, Alaaddin Erdal en Saïda Wadiro. Dank jullie wel voor dit gesprek. En elke week is er een lokale muzikant bij de bus van NPO Radio 1. Op deze zaterdag is dat de Rotterdamse zangeres en componist Carina Fernandez. Carina, je gaat een nummer voor ons spelen. Heet Nothing But Freedom. Yes, dat klopt. Bij de soundcheck vonden heel veel mensen het al heel mooi klinken. Je zei toen zelfs, ja, ik ben nog niet zo goed in complimentjes ontvangen. Hoe komt dat? Ja, omdat ik eigenlijk voorheen was ik professional spoken word artist. En dit jaar markeert toch het moment dat ik voor mijn muziekcarrière ga. En dit is het eerste nummer ook van die nieuwe carrière. Kijk eens, voor het eerst ook hier op de radio. Dank je wel. Althans, dank je wel. Ga je gang. Nothing But Freedom. Dank je. Prison of a mind. More broken than before you came. My golden souls are forged again. Bad at end, broken promises, lost in translation. We have asked them all out. Shadows on me in my sleep. Identity made weapon matrix got to me. And all I need. Nothing but freedom is what I long for, I long for, I long for. Nothing but freedom, said nothing but freedom is what I long for, I long for, I long for. Cause all we really need is freedom, yeah? They say time and space will heal our wounds, but I doubt it. Sometimes scars. Carina Fernandez, dankjewel. Nothing but freedom. Wij gaan verder met onze rubriek offline. Die begint altijd met een stukje over een discussie online. Want daar ging het tekeer, zoals gewoonlijk, over deze keer de opvang van Afghaanse asielzoekers. Vluchtelingen, gelul. Het zijn gewoon gezonde jonge mannen die te lui zijn om hun eigen land op te bouwen. Hebben vluchtelingen een toegevoegde waarde voor onze economie en samenleving? Je moet een schrikmethode gebruiken, net als Denemarken. Zolang alle zogenaamde vluchtelingen dit kleine stipje op de wereldkaart weten te vinden, blijven wij in een woningcrisis zitten. Ja, dat was Twitter. Zoals je hoort. Facebook sluiten we nu. Twitter en alle laptops en apps die gaan dicht. Geen tijd voor keyboard heroes. Want bij offline gaan we met mensen in gesprek. We kijken elkaar in de ogen. In ieder geval, we gaan het proberen. Rotterdam vandaag, hè, dat is waar we staan. En aangeschoven zijn Lieke van der Pol. Jij bent van Dwars, de jongerenafdeling van GroenLinks. Ja, dat welkom. Klopt. En ik heb Kai Juhari, dat spreek ik goed uit. Zeker, yes. Dank u wel voor het warm onthaal. Ja, nou, graag gedaan. Dankjewel dat je er bent. En ben jij nu de voorzitter van de JOVD sinds gisteravond? Ik mag mezelf sinds gisteravond de trotse voorzitter noemen van de JOVD Rijnmond. Gefeliciteerd. Dat is wel een applausje waard. Ik klap. Ja, je hoort het niet echt, want ik heb een microfoon in mijn hand en ik wil niet dat al mijn blaadjes wegwaaien door de wind. En je vuurdoop gaat beginnen, Kai, als voorzitter van de JVD. We gaan discussiëren. Ja, je hoorde de tweets net al. De stelling is: Rotterdam heeft al een enorme woningnood en en deze stad kan geen extra vluchtelingen aan. Laat andere gemeenten dat maar regelen. Kai. Ik sta eigenlijk wel inderdaad achter die stelling. In Rotterdam hebben we inderdaad een woningnood. De meeste statushouders worden namelijk in sociale huurwoningen geplaatst. En ja, we hebben al een enorme lijst met statushouders die nog op een woning staan te wachten. Als we daar nog meer statushouders aan toevoegen, ja, daar helpen we niemand mee. Daar helpen we niet de Rotterdammers mee, nog de statushouders. Ja, duidelijk, denk ik, Lieke. Wat vind jij van de stelling? Nou, ik vind deze stelling eigenlijk meer symptoombestrijding dat het echt bij de kern wordt aangepakt. Want ongeveer 6% van de huizen in Rotterdam die staan nu leeg. Heel veel kantoorpanden staan leeg. En daarnaast, je zegt staatshouders, maar nu gaat het voornamelijk over Afghaanse vluchtelingen die nu naar Nederland komen, die nu nog geen status hebben. En die wordt dus opgevangen in tijdelijke centra. En dat zal niet ten koste gaan van de Rotterdammers die normaal afhankelijk zijn van sociale huurwoningen. Kai? Nou, over de leegstand daar wil ik wel wat over kwijt. Want ook die leegstand wordt gebruikt om dit soort mensen op te vangen. Dus bijvoorbeeld natuurlijk het ziekenhuis dat leeg stond. En in dat hele ziekenhuis konden 30 mensen verblijven. Dus ook met die kantoorpanden die daar zijn, ja, dan zijn we er misschien weer 100 af. Ja. En als we de PvdA-fractie moeten geloven, moeten wij voorloper zijn in deze stad als het gaat om vluchtelingen opvangen. Ja, en dat kunnen we gewoon op het moment niet aan. Ja, Lieke, je bent niet van de PvdA, wel van Dwars. Ja, ja, klopt. Maar vind jij het meer een... Kijk, jij benadert het heel praktisch, hè? Ja, we hebben eigenlijk de plek niet. Lieke, je benadert het meer als moreel gezien. Van ja, dit moeten we eigenlijk echt doen. Moet ik het zo zien? Ja, zeker. Maar daarnaast moeten we ook wel beseffen dat in Rotterdam is op dit moment gewoon een hele goede infrastructuur aanwezig. Die vluchtelingen, maar ook andere soorten migranten kunnen helpen met integreren, met de taal leren, met een baan zoeken. Dus het is moreel, maar praktisch gezien is het ook gewoon mogelijk. Nou, de infrastructuur ligt hier. En wat Lieke zegt, Kai. En als de mensen in de regio worden opgevangen, komen ze uiteindelijk, als ze een status hebben, waarschijnlijk toch weer richting de stad. Ja, dat is waar. Maar in de regio opvangen, dan bedoel je in Afghanistan opvangen? Ik bedoel in de regio... Oh, in de regio Rotterdam. Oké, ja. Nee, klopt. Nou ja, ook als ze hier inderdaad in de regio Rotterdam worden opgevangen, krijgen ze inderdaad waarschijnlijk toch een status. En worden ze gewoon toegevoegd aan die lange lijst van statushouders die al aan het wachten zijn op een woning. Mm-hmm. Plus in Rotterdam zijn ook natuurlijk gewoon nog... Ja, niet heel niks gezegd, maar mensen die hier al wonen, die ook wachten op zo'n sociale huurwoning. En je wacht hier in Rotterdam al gemiddeld 2 jaar en 8 maanden op een sociale huurwoning. Dus die mensen wachten ook nog op zo'n soort woning. Ja. Vind je dat die mensen ook voorrang moeten krijgen op statushouders en op nieuwe vluchtelingen? Je had die vraag kunnen verwachten. Ja, dat is een terechte vraag. Ik denk dat gewoon iedereen uiteindelijk achteraan aan moet sluiten. Dus dat inderdaad, de mensen die als eerste ingeschreven stonden of het lang staan te wachten op zo'n sociale huurwoning, dat die hem inderdaad gewoon als eerste verdienen. Ja, Lieke, wat Kai zegt, hè. Al die statushouders, het zijn er volgens mij meer dan 600 in Amsterdam, of pardon, Rotterdam, die al mogen blijven. Die kunnen ook al de AZC's niet uit. En zo'n ziekenhuis, 30 plekken. Het past niet. Nee, dan ga ik weer terug naar de symptoombestrijding. Want wat er nu eigenlijk moet gebeuren, is dat er in plaats van dat bijvoorbeeld een buurt zoals de Tweebosbuurt wordt neergehaald, dat er honderden sociale huurwoningen, dat er daar maar 120 van terugkomen. Dat soort dingen moeten worden aangepakt. Dus er moet meer ruimte worden vrij worden gemaakt en worden gebouwd voor mensen met een lager inkomen of die afhankelijk zijn van een uitkering bijvoorbeeld. Mensen weren van de stad is niet wat het op gaat lossen. Ja. We moeten het aanpakken. Dit is alleen niet iets wat heel... Dit ga je niet in 2-3 jaar oplossen. Nee, natuurlijk niet. Het is een lange termijn oplossing. Ja, mensen zitten in tenten, hè, nu. Ja. Dus dan denk ik, zet ze dan liever op een plek neer waar er wel ruimte is, toch? Ja, wat er dan gaat gebeuren is, wat je al zei, er worden ze in de regio Rijnmond opgevangen. En dan gaat toch uiteindelijk die migratie naar de stad plaatsvinden. Dan moeten ze en opnieuw wegwijs worden met Rotterdam als stad. Mm-hmm. En ze moeten wegwijs worden met de mensen die er wonen, met de cultuur die er heerst. Mm-hmm. Dus wat je eigenlijk doet door die mensen niet in Rotterdam op te vangen, is het probleem uitstellen. Ja. Niet het probleem oplossen. Ja. Even iets anders, hè. Er is op dit moment, as we speak, een demonstratie in Rotterdam hier. Regelverblijfsrecht voor alle Afghaanse vluchtelingen. Dat is de oproep daar. Wat vind je daarvan, Lieke? Nou, ik sta daar eigenlijk wel achter. Omdat vanuit mijn morele zienswijze. Ik vind gewoon dat iedereen recht heeft op een veilig bestaan. Iedereen heeft recht op onderdak. En ik vind niet dat wij om economische redenen of whatever redenen moeten gaan zeggen, nee, deze mensen hebben geen recht op een veilige plek. Ja. Kai, verblijfsrecht voor alle Afghaanse vluchtelingen? Ja, inderdaad, zoals je het zegt, alle Afghaanse vluchtelingen. Ja, ik denk dat je een Afghaan per individu moet beoordelen waar ze recht op hebben en wat hun behoeftes zijn. Ik denk dat ook, ondanks dat het natuurlijk maar het wordt altijd gepresenteerd als cijfers, maar die cijfers zijn ook individuen en die moet je ook individueel beoordelen. Ja. Ja, de vraag is er plek? Ja, Lieke, jij zegt de plek. Kai, jij zegt van niet. Dat is een wel eens niet, is toch dit? Absoluut. En wat is de waarheid? Ik vind het altijd zo grappig met dit soort discussies. Het is best een grote stad, toch, Kai, zou je denken? Het is een grote stad. En in zo'n grote stad wonen ook heel veel mensen al. Ik blijf er een beetje op terugkomen. Ik ben bang dat ik toch weer in de herhaling ga vallen. Maar ja. Er zijn al heel veel mensen aan het wachten op een woning. Er zijn ook daarbovenop hebben we al een hele lange lijst met statushouders die wachten op een woning. En daar willen wij dan op deze manier nog meer statushouders aan toevoegen. Ja. Wat vind jij dan van die demonstratie nu, hier en nu op dit moment in Rotterdam, voor alle Afghaanse vluchtelingen? Ja, wat ik zei, al die Afghaanse vluchtelingen zouden per case moeten beoordeeld worden. Dat is dan gekkigheid, toch? 21.000. Nog een keer? Wat is gekkigheid? 21.000 Afghanen die willen naar Nederland. Mm-hmm. Ja. In principe, ze mogen asiel aanvragen. Dat is hun goed recht. Maar het is ook ons goed recht om te zeggen dat ze er geen recht op hebben. Ja. Wordt nog lastig om, denk ik, dat allemaal stuk voor stuk per persoon te gaan beoordelen, denk ik. Ja, dat is een lastige opgave, maar dan zou je misschien iets aan het systeem moeten veranderen. Net als dit onderwerp ook. Ja, ik wil jullie bedanken dat jullie hier waren. En kan je nog aan jou heel kort, hoe was je vuurdoop? Ik heb genoten ervan, dank u wel. Lieke en Kai, dank jullie wel. Van respectievelijk. De Hollandse held. Ik wilde nog zeggen van respectievelijk Dwars en de JOVD. En die hoort het al, de Hollandse held. Wie zijn de mensen die onze samenleving mooier maken, ons inspireren in iedere week in Hilversum uit? hebben we iemand te gast in de bus. Ik ben de bus ingelopen. Misschien hoor je me al een beetje hakkelen. Ik denk, waarom? Ja, ik loop de bus in. Mensen die onze samenleving mooier maken. Vandaag is mijn gast Paralympier. Ranki Oberoi, dat zeg ik goed. Ja, Ranki 27 Oberoi. Jaar, uit Rotterdam. Welkom, net uit Tokio terug. Dankjewel. Ja, klopt. Ik ben nu net uit Tokio. Ja. Hoe lang ben je al terug? Nu een week. Een weekje. Ja. Je tweede spelen waren dat? Klopt. Even eerst de olifant uit de kamer. De eerste spelen waren iets succesvoller dan de tweede. Ja, zeker weten. Ja, ja, ja, die waren iets succesvoller dan de tweede. Hoeveel behaalde je de vorige keer? Toen werd ik vierde. Ja. Ja. En toen werd ik, zeg maar, op de vijfde poging stond ik derde. En pas bij de laatste poging werd ik met 3 centimeter ingehaald. En mensen denken nu poging wat? Ik ben het helemaal vergeten uit te leggen. Je bent verspringer. Ik ben verspringer. En je doet ook de hinkstapsprong. Ja, ook de hinkstap. Maar nu eigenlijk, hinkstap is weg. En nu is het gewoon de verspringer. Ja. Ja. Je kwam eerder al aanlopen. Je stond er al heel vroeg hier bij de bus. En nu ook. Je hebt een onverslaanbare glimlach op je gezicht. Ja. Ik zal eerlijk zijn. Je doet mee met de Paralympics. Ja. Waarom? Dit klinkt heel stom, maar meestal zie je mensen met een prothese of... Klopt, waarom of een arm missen. Ja, waarom doe jij met de Paralympics mee? Klopt, ja, dit zijn de vragen die ik wel vaker hoor. Geeft niet. Dus voor mij is het alleen positief. Ik heb een lichtverstandelijke beperking. Dus ik ben al sinds jongs al is er gezien dat ik een achterstand heb. Mm-hmm. Met lopen, praten, Nederlands spreken. Ja, gewoon ontwikkeling, vooral op school. Sinds 2014 ben ik ervoor uitgekomen eigenlijk. Dat ik, althans heb ik de buitenwereld laten weten dat ik een lichtverstandelijke beperking heb. Oh ja, je moest echt uit de kast komen, een soort van. Ja, je kan zeggen van wel, ja. Ja. En hoe heb je dat gedaan? Want ik bedoel, ik neem aan, jouw gezin, je familie weet het wel. Ja, die wist dat al lang al. Maar waar moest je dan uit de kast komen? Nou, omdat ik, zeg maar, in de atletiekwereld deed ik altijd voor als een valide atleet. Dus ik draaide wel mee met de NK valide, senior. En ik draaide gewoon best wel goed mee. Er was niks aan mij te zien. Hoe reageerden ze? 50-50 eigenlijk. Een gedeeltelijk heel positief. Ja? Gewoon van wauw, weet je, je bent eindelijk gewoon jezelf. Weet je, je laat gewoon zien wie Ranki Oberoi is. En aan de andere kant waren er mensen die dachten van... wat is dit nou voor spelletje, weet je? Ik bedoel, er is niks aan jou te zien. Probeer je nou een beetje op een makkelijke manier de top te bereiken. Want de Paralympics zouden makkelijker zijn? Ze denken dan inderdaad van... als topsporter, dan moet je een bepaald soort limieten halen. En als je dan, zeg maar... bij de valide zijn de limieten gewoon een stuk hoger. Het is wel een heftige aantijging dan, die ze doen. Ja, zeker. Ja. Het is een soort van bijna valspelen waar ze je van beschuldigden dan. Ja, nou, het is niet dat ze het zeggen op open bloot zo in mijn gezicht gooiden. Maar het is wel een mening wat ik hoor via. En sommigen die wel zeggen van... wat is het nou, ben je mensen voor het gek aan het houden? Ja. Ja. Hoe reageer je daarop? Ik vond eigenlijk wel dat de positieve reacties... waren voor mij wel sterker dan de negatieve reacties. Het is niet de eerste keer dat ik bepaalde dingen hoor... waar ik niet mee eens ben. Dus dat heeft mij wel sterk gehouden. Dat ik in ieder geval wel merkte dat de mensen die, waar ik zeg maar om gaf... die daar veel positiever in stonden dan de mensen... die alleen collega's waren, kan je het zo zeggen. Ja. Ja. Nou, was je ook in Tokio? Weet je, het ging iets minder goed dan de keer daarvoor. Ja. Maar hoe was het om daar te zijn? Ja, een geweldige ervaring, weet je. Ik ben nog nooit in Japan zelf geweest. Dus het was zo mooi om dat te zien hoe ze daar doen... en hoe zij een wedstrijd, hoe zij de spelen, zeg maar, organiseren. Heb je wel iets kunnen zien? Want dat was allemaal in de compound en in de quarantaine, nee, toch? We hebben helemaal niks kunnen zien. Mondkapje 24-7 bijna opgedaan. Ja. Gesloten, kan je zeggen. Dus het was alleen maar naar de atletiekbaan, stadion... en in het dorp en verder niks. Ja. Ja. Geen medaille, helaas. Geen medaille van mij, nee. Maar ja, ik zie je nog steeds. Ja, die glimlach, die gaat... Ja. Lach je ooit wel eens een keer niet? Er zijn wel momenten dat ik eens een keer niet lach. Maar ik bedoel, dit jaar heb ik mijn kinderen bij me. Dus ja, weet je, voor mij is het... Je hebt hem de hele tijd. Ik wil zeggen, je gaat dus ook door, neem ik aan. Ja, je gaat voor de volgende keer. Parijs, is het eigenlijk de volgende keer? In Parijs. In Parijs. Ja. Kijk, we hebben altijd een Hollandse held. We bombarderen iemand als Hollandse held. Mensen die inspireren. Mm-hmm. Krijg je wel eens feedback terug van jongeren, van andere mensen met een beperking? Jawel, zeker. Ik krijg juist heel veel gemotiverende feedback. Van dat ze juist mij Ze vragen mij om juist meer dit soort dingen te doen, weet je. Om er zo positief in te staan met de glimlach. Elke dag opstaan, al heb je ups en downs. Mm-hmm. En ja, ik krijg dat alleen maar meer en meer. Dus ik word er alleen maar blijer van. En meer gemotiveerd om dit door te zetten. Wat is het mooiste wat je hebt gehoord van iemand? Zijn dat jongere mensen dan? Moet ik daarvan uitgaan? Voor alles. Wat is alles. Het mooiste? Het meest ontroerende wat je hebt gehoord? Voor mij blijft het mooiste mijn glimlach. Weet je, al gaat het minder en gaat het niet goed, dan blijft ze nog steeds een glimlach op mijn gezicht zien. Ja. Ja. Wat is je geheim? Natuurlijk. Wat is het geheim van die glimlach? De mensen om je heen, denk ik. Gewoon de mensen om je heen. De positieve energie. Dat blijft mij wel altijd een goed gevoel geven. Ja. En natuurlijk heb je wel mensen tussen die verkeerd bedoelen. Maar de positiviteit is altijd wat er bovenuit steekt. En dat maakt mij altijd blij. Dus als die mensen dat het zo slecht gaat, dan blijft nog steeds een glimlach op mijn gezicht zien. Ja. Je zegt net 50% van je atletiek club. Die reageerde goed, 50% die hadden zoiets Niet van mijn atletiek club, maar in het algemeen. Die hadden zoiets van, hè. Wat gaat hij doen? Wil die misschien de boel flessen hier? Ja. Is dat nou ook jouw bedoeling dan stiekem toch van binnen om proberen die mensen ook over te halen, om die mensen iets in te laten zien? Nee, niet echt zozeer. Want weet je, het is als ik controle heb over wat mensen qua mening hebben, dan ben ik niet meer aan het leven voor mezelf. Maar ja, weet je, uiteindelijk denk ik wel dat het hun raakt. Van het gaat wel echt de goede kant op, zeg maar. Ja, Rankie Oberoi, mag ik je bedanken? Ja. En ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Ook in de aanloop, het is over een tijdje, maar in Parijs. 3 jaar gaat zo voorbij, hoor. Medaille wel, hè, deze keer. Ik ga er zeker voor deze keer. Dankjewel. Rankie, dankjewel. Het laatste woord. Ja, ik sta weer half buiten de bus. We hebben natuurlijk aan het eind altijd een dichter. En die komt uit Rotterdam, waar we staan. Het laatste woord geef ik namelijk aan woordkunstenaar Benzo Karim. Geboren, getogen. Gespeeld en gelopen. Gerend en gehoopt en het weer laten lopen. Gezocht en gevonden. Gezegend, gezondigd. Gezetteld, gelaten. Gemist en gevraagd. Geëist en genomen en ruimte gemaakt. Gevlogen, geland, gevallen, gestrand. Gewacht en gestreden voor een gelijke kans. Al dagen is het twijfelen. We erven onzekerheden en die blijven er. Als we geven zonder te willen ontvangen, dan krijgen we. Als we leven om op te vallen, dan bezwijken we. De keerzijde van de medaille. Als je niet staande houdt, dan val je. Op of af maakt op zich niet uit. Oost of west voel me niet per se thuis. Op zoek naar elke vorm van acceptatie. Maar stuit ik op onbegrip, dan is het spatie. Al sinds jongs af aangeleerd om de afstand te bewaren. Misschien de reden dat ik nu zo moeilijk de liefde kan verklaren. Ik ben een loner in mijn eigen straatje. Niemand die hier komt wonen, geen perfecte plaatje. Het resultaat van niet passen binnen de kaders. Geen witte moeder of vader. Geen toeters en bellen als we slagen. Geen president die op ons lijkt. Geen plafond die al is bereikt. Niet genoeg zusters en broeders in de kamer. Niet veilig genoeg hier op de straten. Geen rechten die ons beschermen tegen de daders. Want voor ons zijn het enkel handhavers. Oh sorry, ben ik te politiek? Ben ik niet gezellig voor je feestje? Voor een ja knikken moet je echt bij iemand anders wezen. Wat een wandeling door het park is het nooit gebleken. Ver gezocht en daarom dicht bij mezelf gebleven. Wikkend, wegend, soort van levend. Loop NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Je zou maar een vrouw zijn van in de 30 en single. Maar wel heel graag een kind willen. Ik heb echt het idee dat gewoon iedereen me voorbij gaat en ik hier achter blijf. Dit is mijn kinderwens. Een donor zoeken en dan proberen zwanger te worden. Dat is het begin van de reis op weg naar een baby. Dan ga ik nu proberen met het zachte slangetje naar binnen te gaan. Ik krijg geen weerstand verder, dus dan kan ik het toedienen. Deze week in Docs, eitje. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Wat? Gasboren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning.